Jest punktualnie 19:00. Audycja Zapraszamy do Trójki. Jej ostatnia odsłona. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Jarosław Gowin w ciągu kilku dni przedstawi prezydentowi szczegóły konstytucji dla nauki. Ustawa autorstwa wicepremiera jest w Sejmie. Do końca tygodnia gotowy ma być projekt specjalnego funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na który składaliby się najbogatsi Polacy. Władze Grecji alarmują. W ubiegłym miesiącu do tego kraju przedostało się 6 tysięcy uchodźców, głównie przez granicę z Turcją. Jeszcze w tym tygodniu spotkam się z prezydentem Andrzejem Dudą i zaprezentuję mu ostateczny kształt projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, poinformował w Pulsie Trójki minister Jarosław Gowin. Projekt nazywany Konstytucją dla Nauki jest już w Sejmie. Dziś było pierwsze czytanie i decyzja o skierowaniu ustawy do dalszych prac w komisji. Zmiany mają zacząć obowiązywać od października. Czego mają się spodziewać studenci, wykładowcy i władze uczelni? O tym Katarzyna Ingram. Na podstawie ustawy mają zostać wyłonione uczelnie badawcze, które będą konkurowały pod względem poziomu kształcenia i badań z najlepszymi uczelniami w Europie, mówi Jarosław Gowin. Podkreślam raz jeszcze, to jest najważniejszy cel tej ustawy, zapobiec drenażowi mózgów i zapobiec emigracji przyszłej, a raczej niedoszłej elity narodowej. Opozycja popiera szerokie konsultacje projektu ustawy ze środowiskiem akademickim, jednak wątpliwości opozycji budzi m.in. kwestia autonomii uczelni. W liście otwartym profesorów polskich ośrodków naukowych do parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej wyrażana jest obawa, a nawet przekonanie, że ustawa zlikwiduje autonomię uczelni. Mówi poseł Platformy Obywatelskiej Włodzimierz Nykiel. Projekt ustawy m.in. zwiększa rolę rektora, zmienia sposób finansowania uczelni, przewiduje wsparcie dla uczelni regionalnych, znosi obowiązek habilitacji i zmienia sposób doktoryzowania się. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do końca tygodnia gotowe mają być szczegóły projektu dotyczącego daniny solidarnościowej, zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. W kwietniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na który składaliby się najlepiej zarabiający. Minister Czerwińska informuje, że projekt jest niemal gotowy, ale trzeba jeszcze doprecyzować szczegóły. Chodzi też o dystrybucję tych środków, sposób naliczania, ustalania formy organizacyjno-prawnej tego funduszu solidarnościowego, o którym pan premier Morawiecki wspominał. Więc pracujemy w tej chwili na takim drafcie roboczym i do końca tego tygodnia ten draft roboczy powinien być gotowy i przedstawiony też, przedyskutowany z panem premierem Morawieckim i z panią minister Rafalską. Minister pytana, dlaczego wydatki na dodatkową pomoc dla osób niepełnosprawnych nie będą finansowane z budżetu, odpowiedziała, że chodzi o solidarność między grupami społecznymi, tymi zamożniejszymi i tymi słabszymi, które są przedmiotem szczególnej troski. Podobny podatek obowiązuje w Grecji i Portugalii. W Niemczech daninę solidarnościową płacą wszyscy podatnicy PIT. Jednego dnia Nowoczesna straciła dwie posłanki. Najpierw o tym, że odchodzi, poinformowała Joanna Scheuring-Wielgus. Tłumaczyła, że dostała zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie i jak stwierdziła, to była przekroczona czerwona linia. Potem o swoim rozstaniu z partią poinformowała Joanna Schmidt. Nie godzę się na sekowanie w partii wartościowych ludzi. Czyli Joanna Scheuring-Wielgus, mojej osoby, jeszcze innych również posłów wartościowych, działaczy Nowoczesnej. Po prostu szkoda tego potencjału. Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała, że odchodzi z Nowoczesnej, ale nie odchodzi z polityki. Joanna Schmidt chce być posłem niezrzeszonym. Po odejściu dwóch posłanek Klub Nowoczesnej w Sejmie tworzą 23 osoby. W kwietniu do Grecji przez lądową granicę z Turcją przedostało się 4 tysiące migrantów, a w sumie 6 tysięcy. Także od początku tego miesiąca jest wielu uchodźców. Greckie władze mówią, że kraj czekają trudne chwile. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Media donoszą, że Turcy wzmocnili straż na granicy z Bułgarią, a nie zatrzymują migrantów, którzy chcą przedostać się do Grecji. Równocześnie trwa zwiększony napływ na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego, gdzie w pierwszych 4 miesiącach tego roku dotarło ponad 9 tysięcy cudzoziemców. Łącznie mowa o 16,5 tysiąca osób, z których większość złożyła w Grecji podania o azyl. Zdaniem ekspertów Ankara znów wywiera nacisk na Europę, wypuszczając migrantów. W ostatnich dniach turecki minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu ponownie groził otwarciem granic. Stwierdził, że Europa powinna być wdzięczna Turcji, która jeśli będzie chciała, może wysyłać przez Grecję do Europy każdego dnia tysiące uchodźców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie rozpoczyna się właśnie koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Na scenie po raz pierwszy razem w Polsce angielscy mistrzowie swingu The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. Po przerwie Polska Orkiestra Radiowa zagra utwory znane z polskich i zagranicznych filmów skomponowane przez Wojciecha Kilara. Transmisja wideo dostępna jest na portalu polskieradio.pl i na oficjalnych profilach Polskiego Radia na Facebooku. A na antenie Trójki koncertu będzie można posłuchać 31 maja. teraz sport i Adam Malecki. Piłkarze grają w 35. kolejce Ekstraklasy w grupie mistrzowskiej. Przy Łazienkowskiej lider Legia Warszawa podejmuje walczącą o europejskie puchary Wisłę Płock. To spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Filip, jaki jest wynik? Jest 1-0 dla Legii. Bramkę dla mistrzów Polski zdobył Cafu w 35. minucie spotkania. Dośrodkowanie z prawej strony. Piłkę próbował wybijać bramkarz Wisły Tomasz Dene, ale ta odbiła się od Portugalczyka i wpadła do bramki. Po tym straconym golu obudzili się Płoszczanie. Było kilka sytuacji pod bramką gospodarzy. Jedna z nich szczególnie groźna, ale Wisła nie potrafiła wykorzystać zamieszania w polu karnym. Oba zespoły grają dosyć zachowawczo. Miejmy nadzieję, że to w drugiej połowie spotkania zmieni się. Mamy 47. minutę. Legia prowadzi z Wisłą 1-0. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że Legia bez kontuzjowanych Michała Pazdana i Jarosława Niezgody, napastnik Legionistów, z powodu urazu pleców może już w tym sezonie nie zagrać. W Zabrzu Górnik prowadził już od pierwszej minuty po golu Marcina Urynowicza, ale Korona odpowiedziała dwoma trafieniami Elii Soriano i prowadzi 2-1. Dziś jeszcze o 20:30 wicelider zagra z trzecią drużyną w tabeli, czyli Lech Poznań z Jagiellonią Białystok, a Wisła Kraków z Zagłębiem Lubin. Spore emocje piłkarskie czekają dzisiaj kibiców na Półwyspie Apenińskim. Juventus Turyn zagra w finale Pucharu Włoch z Milanem. Dla Milanu zwycięstwo jest o wiele ważniejsze, bo zapewnia udział w Lidze Europy. Gattuso, były as Milanu i włoskiej reprezentacji, który przejął słabującą drużynę w listopadzie, zaraził entuzjazmem i nauczył atakującego futbolu, podchodzi do meczu z pokorą. Juventus to od 7 lat najlepsza włoska drużyna i jedna z najlepszych w Europie. Ale w futbolu nie zawsze wygrywają mocniejsi. Gattuso przypomniał, że 31 marca, gdy obie drużyny spotkały się w meczu ligowym w Turynie, przez 70 minut Milan dominował na boisku, ale przegrał 1-3. A jak poinformował trener Allegri, w bramce Juventusu wystąpi Gigi Buffon. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek tego meczu o 21:00. We Włoszech piłka nożna, ale także kolarstwo w Giro d'Italia. Trasa 5. etapu na Sycylii wiodła z Agrigento do Santa Ninfa. Wygrał ten, który już wczoraj miał wielką chrapkę na zwycięstwo. Włoch Enrico Battaglin po trzecim miejscu w końcu wpadł na metę pierwszy. Za nim inny z reprezentantów Italii, Giovanni Visconti, i Portugalczyk José Gonçalves. Liderem wyścigu pozostał Rohan Dennis. Do Australijczyka sekundę traci ubiegłoroczny triumfator Giro Tom Dumoulin. Jeszcze na koniec tenis. Od ćwierćfinału turnieju w Madrycie grają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Rywalami polsko-brazylijskiego debla są Urugwajczyk Pablo Cuevas i Hiszpan Marcelo Granoyes. Trwa pierwszy set, jest 3-3 w gemach. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i na Śląsku także burze możliwe, temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, na północnym wschodzie, na wybrzeżu do 25 do 27 nawet, a na pozostałym obszarze kraju do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu już Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Malecki cały czas z nami. Słyszeliśmy doping. Zresztą pewnie jak zbliżałaś się na Myśliwiecką, słyszałaś, bo to taki hałas, prawda? No jestem tu od dłuższej rzeczywiście. Nie da się nie zauważyć. Tak, nawet rozmawialiśmy o tym. W relacji naszego reportera też było to łatwo można było zauważyć. I słuchacz pisze, pan Piotr z Łodzi, który słuchał wiadomości o 17:00, Adamie, to do nas chyba, i mnie zainspirowaliście, pisze pan Piotr. Czy ktoś mógłby zainicjować akcję powstania chórów kibica? Może same kluby, może Trójka, a może pod patronatem prezydenta, na przykład chóry na stulecie, i dla zachęty, pisze pan Piotr, można byłoby zaproponować nowy sposób rywalizacji, jakąś ligę chórową albo na przykład ustawki kibiców, kto równiej zaśpiewa jakiś hymn klubu, co wy na to? To Agnieszka bardziej chyba by się do tego nadawała. Byś coś takiego mogła zorganizować? Nie wiem jak z kibicami, ale dokładnie o takiej inicjatywie słyszałam w Krakowie. Pozdrawiam. No może nie będę też mówiła, no ale w każdym razie zniechęcony i zrozpaczony wręcz tym, jak ludzie gromadząc się próbują coś zaśpiewać razem, pewien bardzo znany muzyk postanowił, że musi to wziąć w swoje ręce. Jakoś to uporządkować. I uporządkować, tak? Właśnie organizując chór. Zresztą takimi zgromadzeniami także od strony wizualnej artyści się zajmują, uznając, że jeżeli ludzie już wychodzą na ulicę i chcą coś powiedzieć, to niech robią to w sposób estetyczny, przemyślany, wykorzystując dorobek sztuki i nauki. Agnieszka Szydłowska, program alternatywny startuje. Adam Malecki, dziękuję. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, słyszymy się jutro. Nie, uciekniecie mi tak szybko, nie? Bo jeszcze mam mały test. Kto to jest Elon Musk? No wiemy. Wiecie? Przedsiębiorca, SpaceX, Grimes? Między innymi Tesla. Kim jest Grimes, wiecie? Grimes, nie. Nie wiecie, dobrze. To chciałam tylko sprawdzić. Zapraszamy do reklamy.

To nagranie Chase Me na oficjalne rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj. Dla tych, którzy lubią Danger Mouse'a, albo może lubią Run the Jewels, albo może lubią Big Boya, ale także ukłon w stronę fanów filmu. Baby Driver to jest oczywiście film, na którego ścieżce dźwiękowej to nagranie można było znaleźć. Jeżeli chodzi o ten film, dla tych, którzy go nie widzieli, powiem, że szosa, droga to jest bardzo istotny element opowieści. Natomiast absolutnie zdjęciem dnia, może nawet tygodnia, będzie autostrada pokryta czekoladą. I właściwie bez związku z tym przechodzimy do prezentowania, czy też zapowiadania tego, co dzisiaj nas spotka. Bardzo dużo muzyki. Za chwilę w naszym studiu goście Bolewski i Tubis przy okazji płyty Lunatyk. Nie po raz pierwszy na antenie Trójki, ale po raz pierwszy z tą płytą wydaną na winylu. Będziemy także odwiedzać różne miejsca świata, oczywiście dzięki muzyce. No i Grimes, ta nieznana podobno alternatywna artystka, nieznana tym, którzy pisali o niej wyłącznie w kategoriach towarzyszki Elona Muska. O tym więcej po godzinie 20:00, także dzisiaj się pojawi. Zaczynamy jednak od podejścia pod nasz singiel tygodnia. Zanim singiel tygodnia, to jedno ze starszych nagrań artysty. It's all hard to find. Have Some Love to Childish Gambino, nagranie, które podebrałam z jego poprzedniego albumu. Jeden z tych ludzi, jeden z tych artystów, którzy po prostu pęcznieją i wybuchają, w związku z tym muszą się realizować w różnych dziedzinach, jako Donald Glover jest aktorem. I tutaj to aktorstwo ma wiele odmian, ale jako Childish Gambino nagrywa płyty. No i właśnie od kilkudziesięciu godzin w internecie można oglądać teledysk świetny. Mnóstwo odniesień i mnóstwo nawiązań i naprawdę tropy i smaczki poukrywane do najnowszego singla This Is America, o którym pomyślałam, że nie tylko jest intrygujący ze względu na osobę autora, nie tylko ze względu na świetne wideo, ale przede wszystkim ze względu na tekst i będzie to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym od dziś. You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pass. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. On my Kodak. Black. Know that. Hundred bands. Contraband. I got the plug on a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym This is America, Childish Gambino. To jego wersja, jego opowieść, jednocześnie singiel tygodnia w programie alternatywnym. Od dziś posłuchamy tego nagrania jutro, ale widzę, że wam się podobało. Radek Bolewski, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Witam. Tubis w naszym studiu. Witam serdecznie. Duet spełniony na płycie Lunatyk, której za chwilę będziemy słuchać w wersji winylowej. Ponownie jest taka gratka dla wyrobionych melomanów, zacytuję mojego kolegę redakcyjnego Michała Margańskiego. Czy rozróżnią je? Że gramy z innego nośnika. No widziałam, Radek, że ręce ci chodziły. Zagrałbyś na perkusji w takim utworze? Z przyjemnością. Z Childish Gambino. Maciek też nie był niezadowolony, słuchając tego utworu. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Dobrze, no skoro jesteście lakoniczni, to jak rozumiem, przechodzimy od razu do płyty Lunatyk i wolicie rozmawiać o swojej sztuce. A propos właśnie nośnika i o tym przez sekundę, rozmawiając z Markiem Niedźwieckim, kiedy wasza płyta wspólna ukazała się, podkreślaliście, że możliwe było wydanie albumu dzięki wsparciu fanów, tych, którzy w crowdfundingu biorą udział. Czy w przypadku winyla też tak było, czy to już jest spełnienie waszego marzenia i, że tak powiem, na waszą odpowiedzialność? To było połączone. Było w planie także dla wspierających CD, tak? I od razu można było zamówić winyla. Także takie osoby już z niecierpliwością, bo winyl jednak, proces produkcyjny jest dłuższy i pojawił się dokładnie tydzień temu. Także dzisiaj mamy premierę. Raptem kilka osób dopiero tego winyla dostało i słuchało. Czyli wtedy, czyli teraz już mamy rzeczywiście pełnię i cyfrowo, i na CD, i wersja winylowa. Dla was to ma znaczenie? W jaki sposób muzyka do was dociera? Jak jej słuchacie, tak kiedy macie idealną sytuację? Teraz myślę o was jako o słuchaczach, a nie o was twórcach. Coraz bardziej tak. To znaczy, od jakiegoś czasu ja też wróciłem do winyli i z przyjemnością... A co to znaczy wróciłeś, że słuchałeś jako dziecko? Słuchałem jako dziecko, dokładnie. I wróciłem do płyt winylowych, bo po prostu sprawia mi to przyjemność. To jest taka też czasami, raz, że większe skupienie przy słuchaniu muzyki. Aktywność, bo trzeba się podnieść, zmienić stronę. Tak, tak. To jest też dobre, dokładnie. Poza tym brzmienie totalnie przenosi mnie w czasy dzieciństwa i jest to dla mnie też bardzo, bardzo przyjemna sytuacja jeszcze. Ponieważ pierwszy raz spotykamy się z wami w programie alternatywnym, to musi też jakby wszystko zacząć się od początku. Więc chociaż ta historia już w tej wersji przedstawionej Markowi jest na stronie Polskie Radio /Trójka, to chciałam zapytać o alternatywną wersję tego, dlaczego musieliście zrobić wspólnie płytę, jak doszło do waszego artystycznego połączenia. Maciek. To faktycznie to można powiedzieć, że jest to alternatywny projekt w tym kontekście, że dzisiaj już się tak piosenek nie robi. Ja jestem muzykiem jazzowym, do tej pory z piosenkami miałem mało do czynienia, może poza tym, że byłem szefem klubu Jamiroquai swego czasu, za młodu, a były takie ciągoty faktycznie. Cudowne, gdzie działał ten fanklub? No, to był ogólnopolski, nawet światowy. Ja miałem kontakt z fanami z całego świata. Ale to było jeszcze w czasach analogowych fanklubów, jak rozumiem, czy już przez internet? Już to internetowo internet, zaczynało tak? działać, tak, tak, ale koncerty jeszcze, to były czasy, kiedy nagrywarki wchodziły i CDR-y ściągałem z zachodu, żeby posłuchać na jakim koncercie, gdzie tam troszkę inaczej zostało zagrane. I tu mamy właśnie fajną analogię, że też w tym projekcie gdzieś te ciągoty z dzieciństwa były takie, że strasznie mnie męczą piosenki, które są tak samo nagrywane i tak samo odgrywane na koncertach. I ten aspekt jazzowy, Jamiroquai też można powiedzieć, że w tamtych czasach był jazzowy, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo my wyszukiwaliśmy, jak oni tam gdzieś w Bostonie zagrali ciutkę inaczej dany utwór. I to samo przełożyliśmy tutaj na ten projekt Bólewski Tubis. Nawet ta płyta została nagrana na setkę w studio, na żywo, właśnie po to, żeby taką energię koncertową uchwycić. I żeby chcieliśmy też nie było schematów, dopieszczać. Tak? I gdyby się zdarzył błąd, to on jest wliczony w cenę i to wszystko buduje całość. I tutaj padło pytanie, czy muzyka na winylu, czy na CD, ja bym powiedział, że na koncercie, zdecydowanie. Dobrze. To w takim razie nie zwlekajmy i sprawdźmy, jak brzmi Lunatyk na winylu. I to będzie tytułowe nagranie. Uwaga, jesteście gotowi? To zaczynamy. powiekami hałas. Jak go wyłączyć, zatrzymać? Myśli biegną, pozwól im przebiec. To ich ostatnie okrążenie. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty w przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Lunatyk, tym razem zagrany z płyty w wersji winylowej. Bolewski i Tubis, to są autorzy. Maciek i Radek są w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Pojawiły się takie trzaski, prawda? Było coś takiego, co nam... Tak. Od razu tu kątem ucha się zastanawiam, co to trzeszczy, a to przecież winyl. Widocznie już był kilka razy słuchany. Poza anteną też rozmawialiśmy o technice, jaką musi Radek przyjąć do grania na bębnach, biorąc pod uwagę, że tak jak wspomnieliście o nagrywaniu płyty na setkę, w ogóle nie słychać w głosie wysiłku, a no, każdy, kto chciałby spróbować, może sobie wyobrazić, jak trudne jest do połączenia śpiewanie, i to nie chórków, ale po prostu śpiewanie głównego głosu i jednoczesne dbanie o rytm, ale już masz to opanowane, wyćwiczone i gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak to się robi, to musi po prostu wybrać się na koncert Bolewskiego i Tubisa i sprawdzić. No, ale tak, nie zdradzając szczegółów, tak to było. Wracając do tego pisania piosenek, to macie już opracowany taki jakiś sposób, co między wami działa, bo jak rozumiem, nie chodzi właśnie o schemat i chodzi o unikanie pewnych rutynowych zagrań, a zatem co działa w waszym przypadku? W naszym przypadku działa na pewno nagrywanie prób w dużych ilościach. To jest taki system, który Maciek wprowadził. I bardzo, bardzo dużo rejestrowaliśmy tego, co nam wychodzi. Próby, tak? Nagrywamy próby, tak. I na próbach spontanicznie, nie umawiając się, to nie jest tak, że przynosimy jakieś gotowe riffy czy pomysły, tylko po prostu zaczynamy grać i dopiero po jakimś czasie okazuje się, co po prostu działa, co po odsłuchu po prostu. Wybieracie to, tak? Co tak, się sprawdziło? Selekcjonujemy, tak. I słuchamy i na tej podstawie gdzieś tam no, wybieramy najważniejsze, najbardziej dla nas interesujące motywy. A w przypadku tej płyty było tak, że no, najpierw była ta warstwa instrumentalna i pierwotne założenie w ogóle było takie, że gramy sobie instrumentalnie i jamujemy, a dopiero później pojawiły się teksty, pojawił się przekaz, który tak naprawdę nosiłem w sobie już od jakiegoś czasu, po tym jak mój poprzedni zespół został na chwilę obecną właśnie zawieszony. I musiałeś gdzieś znaleźć ujście. Maciek, kupiłeś to wszystko, co się kłębiło w Radku bez zastrzeżeń, czy na tą stronę liryczną też miałeś wpływ? No, sugerując oczywiście, że chodzi o muzykę i że może coś nie do końca zawsze dobrze leży w odpowiedniej konstrukcji muzycznej. Tu faktycznie porozumienie pełne mamy, także na miękko wszystko kupiłem, co Radek zaproponował. Tak jak wspominał, te teksty pojawiły się na końcu, a pomysł, żeby płytę zrealizować, pojawił się już na całkowitym końcu, czyli nawet po pojawieniu się tych tekstów jeszcze nie było takiego planu, że będziemy robić płytę. Jakby to mi się wydawał szalony pomysł. My dla przyjemności to robiliśmy. Myślę, że to jest właśnie ta wartość dodana taka. Teraz na przestrzeni czasu widzę, że to jest ogromna wartość, że my przez te 3 lata grając sobie tak w zaciszu domowym dla przyjemności nie planowaliśmy, że coś z tego musi powstać. Nie było takiego założenia. To ciekawe, więc muszę wrócić tutaj do tego pierwotnego pytania, które zostało już ujęte i odpowiedź pojawiła się na antenie, ale teraz może być szansa na drugą wersję, jak na psychoterapii. Podejście numer 2. Spłoszony pacjent nie wie, o co chodzi i odpowiada zupełnie inaczej. Co was połączyło? Czyli to jest przyjaźń, tak? Relacja, która jest relacją prywatną. Znamy się rzeczywiście długo, ale mieliśmy okazję współpracować. Artystyczne drogi nam się przecięły przy płycie Joanny Konrad. To była taka płyta, która była nagrywana dla Polskiego Radia. I tamtą płytę współtworzyliśmy też. Mieliśmy okazję zagrać sporo koncertów, spędzić ze sobą dużo czasu, wzajemnie się inspirować. I chyba to wtedy gdzieś tam zaczęły się pojawiać jakieś takie pierwsze pomysły, żeby wspólnie pograć. Także mieliśmy rzeczywiście chwilę na to, żeby, tak, i chyba, żeby dojrzeć do tego. Chyba do ten aspekt, że u Radka zawieszony fonowel, u mnie jeszcze wtedy, jak pracowaliśmy nad Bolesky Tubis, zawieszone Tubis Trio, które finalnie w zeszłej jesieni wydało płytę w Challenge Records holenderskim i też bardzo udaną trasę mieliśmy. I chyba ten głód taki grania właśnie ogromny był. Razem byliśmy w Łodzi, nie było pomysłów, co robić i z tego zaczęliśmy po prostu grać dla siebie, trochę zdenerwowani, a finalnie mamy tak dzisiaj płytę. Jestem zdenerwowana, ale jednak zadam to pytanie dotyczące tekstów, bo one są intymne i takie odsłaniające. Powiedziałabym, że też nieschematyczne jest tutaj, jak to ująć, żeby nie popaść w jakieś stereotypy, że jest, no, zbliżamy się, tak myślę, że tutaj nie ma żadnej kreacji, tylko do twojego wnętrza, patrzę teraz na Radka i już odważnie kontynuuję to pytanie. W pewnym sensie odsłaniasz siebie także poprzez tą poezję, która jest w nich zawarta. Czy nie miałeś takich obaw, że może że za daleko, że odsłaniasz się za bardzo? Nie, raczej nie. To znaczy czuję się z tymi tekstami dobrze. I zawsze takim testem jest to, jak wracam do jakiegoś nagrania, nawet na etapie przed wydaniem płyty na przykład, ale właśnie do nagrania z prób. I jeżeli za 5., 10., nie wiem, 15. razem po odsłuchu czuję się nadal z tym przekazem w porządku, to znaczy, że wszystko jest okej i będzie okej. No, a rzeczywiście można powiedzieć, że ta płyta i wartość, warstwa tekstowa tutaj jest chyba najbardziej osobista, bo wcześniej zdarzało mi się pisać teksty, ale tak gdzieś czuję, że jakoś tak udało mi się trochę dojrzeć, o, może tak powiem. No tak, dojrzeć też do tego, że często teksty powstają dlatego, że po prostu świetnie spełniają swoją rolę w obrębie jakiejś muzyki i format jest bardzo istotny, treść też, ale to jakoś tak się łączy. Natomiast często bywa tak, że coś jest emanacją jakiegoś stanu, czy też osobowości, czy nastroju, który grał w duszy artysty i mam wrażenie, że tutaj dotykamy właśnie takiej sytuacji, czego dalej już nie będziemy analizować na antenie, żeby się nie zrobiło jakoś tak szkolnie, czy niezręcznie i myślę, że po prostu zainteresowani słuchacze zrobią to na własną rękę. Czy macie jakieś plany koncertowe w najbliższym czasie, że poza już płytami na każdym możliwym nośniku będzie was można spotkać na żywo? Tak, jesteśmy w trasie koncertowej. W Majówkę zagraliśmy 5 koncertów. A na naszej stronie, na naszym profilu Bolesky Tubis, bolesky-tubis.com można sprawdzić, gdzie zagramy. Zagramy na pewno w Warszawie w czerwcu, w Łodzi w lipcu, w Krakowie duży festiwal, tak, 17 czerwca. Nie zdradziłem nazwy, ale zdradziłem datę, duży festiwal. To sierpień. To jeszcze mówię o czerwcu, ale no, tych terminów jest dosyć sporo, także Poznań 24 maja, także wszystkie większe miasta na pewno zagramy albo już zagraliśmy. Dobrze, to w takim razie odsyłamy na wasze strony internetowe i gramy jeszcze jeden utwór w tej wersji winylowej. Radek Bolewski i Maciej Tubis byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ktoś tu gra nieczysto, znów rośnie niewidziała ściana. Dyrygent stoi, stroi, złowieszczy chmur od rana. Dezorientacja, nikt nie potwierdza, dezinformacja, nikt nie zaprzecza. Bóg, honor, ojczyzna, dziczyzna, wszystko się miesza. A wszystko, by zatrzeć za sobą ślady, by kontur szczegółów był niewyraźny. A wszystko, by zatrzeć za sobą. Bolewski, Tubis, płyta Lunatyk, dzisiaj po raz pierwszy na antenie w wersji winylowej. To jeszcze jeden polski duet. No patrz mi w oczy. Jestem stąd. Popatrz na ręce. Jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń. Jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz. Jestem stąd. Wejdź do mieszkania. Jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel. Jestem stąd. Spytaj, gdzie byłem. Zobacz, kim sypiam. Otwórz mi głowę. Otwórz mi głowę. Będą tu inni. duet MNKR lub też Moniker. W zależności od decyzji Jestem Stąd. Nowy singiel, współpraca Michała Wiraszko i Michała Szturomskiego. A teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. To dziś wystartowała kolejna, 10. już edycja Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie. Teraz właśnie trwa koncert otwarcia Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO. A do soboty jeszcze więcej koncertów, w tym sporo premierowych, instalacji artystycznych i spotkań. A wszystko to spięte hasłem wywoławczym tegorocznej jubileuszowej edycji. Brzmi ono Rozdroża, o czym już opowie nasz gość. Rozdroża, czyli w zasadzie jest to festiwal nieco autotematyczny, czyli trochę o nas, o naszych doświadczeniach, o naszych refleksjach, bo to jest 10. festiwal, czyli dożyliśmy jubileuszu, małego to małego, ale dożyliśmy. Mówi Mirosław Chaponiuk, dyrektor międzykulturowych inicjatyw twórczych Rozdroża w Lublinie. Rozdroża mają znaczenie symboliczne, są także gościńcem, tu ludzie się spotykają, wymieniają ideami, także muzyką. I to jest właśnie o tej muzyce, która powstaje na rozdrożach, w miejscu spotkań, w miejscu, w którym się rodzą przedziwne hybrydy, zawiązują się grona, nowe syntezy powstają, gdzie się spotykają różne światy i gdzie są nowe światy, zupełnie nowe wyobrażenia powoływane. I dobrym przykładem na łączenie różnych estetyk i powoływanie nowych światów będzie chociażby sobotni koncert, gdzie na jednej scenie spotkają się zespół Laibach z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej oraz lwowskim chórem Gloria. No tak, to już nie jest połączenie, to już jest jakiś rodzaj zderzenia, bo się spotykają tak odmienne światy, że w zasadzie nie powinny się spotkać. Dlaczego? Z jednej strony mamy taką autoironiczną, słoweńską grupę postrokową, z drugiej strony coś niezwykle delikatnego, czyli Symfonię Sakra Andrzeja Panufnika, napisaną na tysiąclecie chrztu Polski. I ta reinterpretacja tego delikatnego utworu przez tą no, dosyć mocną i wyrazistą grupę Laibach, no jest przez nas też oczekiwana, ja myślę, że i przez samych muzyków, i przez potomków Andrzeja Panufnika, którzy będą obecni na koncercie, będzie oczekiwana, no z wielką nadzieją, że uda się jeszcze jeden akcent postawić w tym przepięknym dziele. To będzie sobotni, prapremierowy koncert, a dołączmy do tego jeszcze występ sekstetu wokalnego Promodern. Po 50 latach od premiery usłyszymy znowu Stimmung Karlheinza Stockhausena w wykonaniu Promodern. Utwór Stockhausena jest takim kamieniem milowym tamtego pokolenia w muzyce współczesnej, w muzyce poszukującej, w muzyce nieoczywistej. Sam tytuł Stimmung nawiązuje nieco do Heideggera, do strojenia się to z mikrofonami, czyli z dźwiękiem sztucznym głosu naturalnego, ale strojenie się też ze światem, strojenie się z innymi ludźmi. Bardzo gorąco czekam na ten koncert, tym bardziej, że uzupełniony będzie zupełnie premierową rzeczą, napisaną dosłownie przed chwilą. Kilka dni w zasadzie kompozytor skończył swój utwór, czyli utworem Szymona Strzelca. Bardzo, bardzo nowym. Także tego utworu też jestem bardzo ciekaw. A co na to kolektyw Pan Generator ze swoją premierową instalacją Aparatum? Mamy tu do czynienia z taką muzyczną instalacją, która wprost nawiązuje do takich wizji, utopii artystycznych Oskara Hansena. I będzie to premiera tej instalacji. O tyle jest to ciekawe, że w zasadzie odbędzie się to w mieście, gdzie Hansenowie mieli najbardziej przyjazne miejsce do tworzenia. Tutaj po nich zostało całe osiedle. Oni też projektowali ogród botaniczny UMCS-u. Także będzie to ciekawy kontakt właśnie z muzyką, która w zasadzie jako instalacja ma też walory przestrzenne. Wchodzi w to miejsce, które zwykle zajmują sztuki wizualne. A jeszcze geograficzny tytuł, a w tle o wiele więcej znaczeń. Wschód-Zachód. Koncert duetu Zemler-Podgórski. Tu bardzo ważny jest ten premierowy koncert, dlatego że tu mamy do czynienia właśnie z spotkaniem z wielką muzyką europejską przybyszy z prowincji, z takich europejskich poboczy i marginesów. Taki jest pochodzący z Siedmiogrodu Georgii Ligeti, taka jest pochodząca z Tatarstanu rosyjskiego Sofia Gubajdulina, taki jest w końcu pochodzący z Estonii Arvo Pärt. To jest muzyka, która koresponduje dobrze z takim symbolem Lublina. Tutaj też mamy spotkanie wschodu i zachodu, który powtarza się później w tym koncercie Zemlera i Podgórskiego. I to jeszcze nie wszystko. Odsyłam na stronę www.kodymyślnikfestiwal.pl. A 10. edycja Kodów, czyli Festiwalu Tradycji i Awangardy, trwa do soboty w Lublinie. To była Agnieszka Opszańska. Na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego Mateusz Franczak. Looking up at a butterfly, gonna see some places, she said. Down, down, down.